قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ويا پناوالم پرب د مخلوقات هغه چې بادشاہ د مخلوقات ته هغه چې معبود د مخلوقات ته درې صفاتونه ذکر کړو نور خو مونږ ویلو لیکن یو خبره کوم مصیرین دا ذکر کوي کشاف وغیرہ چې دې خلقو په دنیا کې نوم یې هو بغیر د الله نه بل چاته خپل مربي او محسن وي دیبامو محسن انسانیت بیا غوی چی اخو زب اسم محسن انسانیت یما پا دیبانی چی سپیر راشی اما تا کاغذ کی دی چی با دی دستخطو کا چی زب یا جماعت کی چندکو ما نزو توخیم چی ما سر تصدیقات شتا یا خدای توبا نویوی چی رب الناس محسن صرف اللہ دے تاتاو چی ادوی دغا ندے خوا دویم دارے چی پا دنیا کی خلق ہوئی دو جاپان بادشاہ سوک دے دو چین بادشاہ سوک دے دو عروس بادشاہ سوک دے بادشاہ دے بادشاہ دے نوی ملک الناس ایش سوک نشتا بادشاہ خواہ یاو دا خواہ دا نور خواہ سی نمون دینن با یہ سبابا نہیں خپل ځان کې اختیار نشته دا څنګه بادشاہ دی ادریم دا دی چې عبادت کیږي د ډیر مخلوق توبه توبه د جناتو د انسانانو او د ملائکو او د بوتانو او د قبرونو په دنیا کې دا د پیرانو سجدي وته کیږي باقاعده نوی الہ الناس نا معبود یو دے ټول مخلوقات معبود یو دے من شر الوسواس الخناس پناغوارو دا شر دا وسوسے چون کنا پت خناس دے وسوا چاچی خو پتا وسوا ساچی خفیا کار کئی دا خلقو پا مخ کزان نخ کارا کئی دے دا خناس ہوئی کنا حدیث کی مرادی اذا ذکرتا خنسا چکلتا ذکر کے ذکر کہن دے پٹی نرازی او اذا غفلتا وسوسا چی غافل شی نو دا تلار جوڑا شی دا تلار مجوڑا ویکن بس چوئے چی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا تلار بن شی کن خوا ذکی ذاکار دے لکہ دا بیدتی پشانتی خوا بیدتی و بخوا اعلانو کوئی مناظرہ کوما دا ٹیم نبت ودری گنٹی مخ کی لار آواز ایتا چپوی بشو چی وقت خوست دے اور آزی بنو راب اگیوی منگا لارو اگی رانلو آو رانلو بستا سبورو دا بے کارو نو کلی چی با حق پرس را لے انو دے بنو کلی چی با حق پرس نو انو دے بنی اغناستو ګور مونږ راغلی یو غینې دی راغلی وې ته خناس کنا ته هغه کار کوي خناس کا الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه کوي په سينو د خلکو کې اسرائیلیت پکې هم وره کنا ها دا یو حکیم ترمذی وته وي او کتاب لیکلې نوادر الاصول او هغه کې دا و چې لامذره یو ځای کړی دی ښا هغه دې قصاصانو ډیر خوخ دی دا چې کسی کوي په تقریر کې خلق و تراجمه یې ویډیو یو یې کوي کنه اسبه کې هغه وازم داسې لکه رنده په شانتي خوک کینو او هو یې راخدا دین دې خبرو خراب کا جماعتم دې خراب هغه درسونه خو ختم شو او بیان نو ختم شو د جماعت نه بل څه جوړ شو دا ډیره د افسوس خبره ده ښا نه وایي کیسه نقل کوي چې خناس د ابلیس دیو وړو کې واه ویره وړو حوا ته په جولې کې وانچو یره سوچتې ناو څه د دغه کوا نو آدم علی السلام راغی وی چې یا حوا ما هاذا دا څه دی بیا دی وی چې هاذا جاء به عدونا ویدا زمونږه غزلی دشمن نه دی اگر راولا ما ته ورځو چیرې د تربیت کواسو کشتینه نو یې ما پیملو سو دی ها ویراوای واست سلور ټوټی یک یو ټوټه په یو ون کې بل په بل ون کې بل په بل چې بیان یذ کی شیطان راغه ورته وی چې هوا اې نه ابنی زما غزیز سکو بیا خدغه سي آدم علی السلام راغه هغه ټوټی کیا دی سلور جانډی ته جوړ کړی نو یې आवाज وکړ چې یا خناس بیا رامند کړ یې به ولې چې راته تر تربیت کوا چې بیا آدم علی السلام راغه بیت ابو سکو چې ما هزار یو ځل کړ وی وای واستو وی سوځو هغه یې ولا چرته پسکه و دریاب کې والو ذولا بیا راغې دی او ته وی چې هوا یې نه ابن زما غزي شو بیا سره خدا سي چلو کو ها نوازو کو چې یا خناس نغرامن ډکړه بے والا جو لے کے واچو چھ بدریم زمادہ علیہ السلام را گئے وی نصب ریگی کا نا ٹکڑی ایکو کٹوے کے واچو دوارو خوڑو بیا دیکی بیارا گا شیطانو وی اگا سشو وی بس اگا تلے دیتا رسی دلی دی وی اگا وی چیا خناس دا غید و وجود نر اووته او بیا وی چې بس نور سنوې ما زمام دغه مطلب چې زدت ازیو خیمه چې تاسو به وسوسه کم ځای کې اچوي او بس زمې او تو خوخه چې فی صدور الناس دغه وس نور علم تاجت نشته دغه لباس دغه من الجنة والناس دوالا دی شیاطین دی جناتو نام دی دی انسانانو نام دی سنگا جی سورہ نام کی تیر شو دغسی سورہ حمیم سجدہ کی مراغلیو او نتی سیاتو چو قال اللذین کفرو ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس دا کافران بووی اللہ تا چی دا دو تن را توخی من الجنت والناس چی دا خپو دلان دی کو چی مونگ دنیا کی گمرا کریو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی چپالون کې د ټول جهان دې الرحمن الرحیم عام مې ربان دې په دنیا کې او خاص مې ربان دې په آخرت کې مالک یوم الدین مالک دروازې دې فیصلې دې دا ولی سوا سوره فاتحه کې دې کې الله خپل صفات د کمال بیان کړ او د بندا اقرار ذکر کئی دا بندہ وعدہ بیانی چہر مانزکی دے اللہ سر وعدہ کئی چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاستا بندگی بکم ند بلچا خاستا نامدت غالم ند بلچا نادا با سر وعیو نالب دا دی جملی حق ادا کی گی چی دا دی که تقدیم تاخیر راغلے کنا دا ہم دا دید پارا چیم پاکی توحید راشی ام پاکی رد شرک راشی بیر فن باو کی خواه ستا بندگی بکوم دبل چانا ستا نامتت قوالو دا دبل چانن تا دا سورة فاتحة دعوة دا او مونگ ویلو چه دی سورت پا نمونو کی او نم دی سورت شفا دیکی شفا دا نبازو مفسرین ویلو فضیل ابن عیاض وغیرہ چه اغا شفا گواری پا دی طول فاتحة کی ندا اغا پا دی لک زیکی دا یو آیات کی چه ایاک نعبد و ایاک نستعین دا اصل کې شفا ځای دی ښا توحید دې کنا نو توحید شفا ده د تمام مرضونو کغه جسمانی دي او روحانی دي کله چې دا وعده وکي نو سوال کوي بیا چې الله اوس لایق د سوال شو نو اوه یا مونږ ته یا مضبوط کومګه په لار د توحید باندې سورة مستقيم توحيد توي إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا سورة مستقيم لار دا آغا کسانو چتاپ انعام کرده دا نوی لار ندا نامعلوم لار ندا بلکه دیر مشهور لار دا معروف لار دا طول مخلوق پا دی بانده تیر شوه ده نوی اللہ دا دی لار سوال دا نکو څنګه چې اغي په دې دین کې د تقلید نه کار واستو او نو الله مونږ هم د تقلید نه کار اخلو مونږ دا به مشرانو په لار روان یو چې انبیاو صدیقینو شهدا او صالحین داسې خلق وو ها دا هغه چې په لار نه یو روان چې اغي نه د دنیا په کار پویږي نه د دین په کار پویږي او لو کان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اخو ده مشرکانو تقلید ده اخو چه که اغیطا با ده قرآن غلو چو منه اغیوینا انا وجدنا آباءنا مونگ اخپل مشران موندی دی چه اغیط سکی نونگ باغکو اغیطا تقلید شرکی ویلشی زکر ده اغیط مشران اغا طول گمرهان او قرآن چه مونگ ده ترغیب راکی چه گواره اتبی سبیل من اناب ایلیا لارونی سا بیدین انکی گی خدا آغا چاہ چه اللہ ایما ترازی من اناب ایلیا فبی حدا ہو مقتده پیغمبر پاک توی چه لارونی سا دمخ کے انبیاء سر اتفاقو کا اختلاف مکوا اختلاف دنیا روانی اختلاف په شرک او په کفر په دریم نمبر ګناه دی اختلاف د قتل او د زنا نه او د شراب او نه زیات ګناه دی دا مکوا ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا قران سمرو یې ښه مونږ چې د ائمه تقلید کوون د ائمه نه کوو د هغې د اصول کوو د هغې د دلایل کوو د هغې د تشریحات کوو ان شاء الله په دې باندې به کلام راځي بل دا د نورو ذمہوار نه یو او د خپل ځان ذمہوار یو چې مونږ دنیا کې د کم امام په اصول روان یو پیغمبر دا او صفات کړو نو مستانه دی خو پیغمبر صفات کړو مونږ ذکر چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون امام ابو حنیفه کتابعین دی نو تبع تابعی دی کې شک نشته دی ها نو به خیر القرون کې راغی پیغمبر دا غي صفات او تعریف کوي او ته په خفه نو مونږ څه چلو کو مونږ له استادان ناراضي ها خو دعا به تکو چې الله تعالی ته هدایت وکړي ها دا هغه خلق دی غیر المغضوب علیهم چې نه پاغي استا غوسه شوی دا لکه يهوديان ولا الضالين او ناغي گمراهان دي به علم نو الله دغه خلق دلاري چاره نمونږه او ساتخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.